wspólnotę. Tworzy historię i kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka budzi. Na zegarach czwarta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest 13 września, środa, 256 dzień roku. Do końca pozostało 109 dni. Słońce wzejdzie o 6.06, a zajdzie o 18.58. Dzień będzie trwał 12 godzin i 52 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 54 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 10 minut. Do końca lata już niestety tylko 9 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Filip i Jan Chryzostom. Wyrazy uznania dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Najlepsze życzenia od nas, od składu dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Kłaniamy się, realizująca program Irena Dan i moja skromna osoba Rafał Wodziński. Dzień dobry. Blessing the Babylon time to carry. ci puch delikatnych słów. Magdalena Wójcik i Groja od prawie 30 lat na scenie. W tym roku wydali nowy album zatytułowany Rozdział 7. W jednym z wywiadów zdradzili także, że lata 90. to były złote lata dla polskiej muzyki. To teraz dla odmiany coś zagranicznego. Editors i Papillon w programie trzecim Polskiego Radia.

Mama pochodzi z Malezji, ojciec z kolei ma hindusko-fidżyjskie pochodzenie, prawdziwa burza w wyglądzie i w tym, co robi. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, to wielki hit lat 80. To piosenka, która powstała dokładnie w 88 roku i osiągnęła międzynarodowy sukces na listach przebojów. W wywiadach o tekście tej piosenki Tanita mówiła nieco enigmatycznie o tym, co napisała w tym utworze, ale chodzi głównie o szczególną relację ze światem, jaką odczuwa się wkraczając w dorosłość. No sami państwo przyznacie, że jest taka relacja. Teledysk do utworu powstał w bardzo biednej wiosce w Boliwii, tak więc było to w latach 80. Liczymy na to, że dziś już ci ludzie są bardzo szczęśliwi. Jutro możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy. Już teraz w Trójce. Traci swój sens. nasz cel. I góry przenosisz na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel. I góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. So lately been wondering who will be there take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down. Life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Cztery minuty po czwartej. Wzywamy Państwa do pobudki. The Calling. To przed chwilą Wherever You Will Go. Moi drodzy, natomiast jeśli chodzi o pobudkę, no to warto pobudzić się też programem Pora na Trójkę już po szóstej. Tam będziemy mówili o tym, co uczniowie z liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim zrobili najlepszego. Otóż wstawili sofy, kanapy, maty piankowe, kolorowe poduszki, leżaki. Tak wygląda tworzona przez nich strefa relaksu. Sami sobie zrobili, sami wskazali też to, co przeszkadza im w szkole, między innymi surowy wygląd korytarzy i brak komfortowych miejsc do spędzania czasu wolnego. I sami zrobili sobie właśnie taką strefę czasu wolnego. Więcej o tym w programie Pora na Trójkę. Piotr Firan, Radosław Nałęcz zapraszają już po szóstej, a my za moment zaprosimy Państwa na najnowszy singiel grupy The Rolling Stones, prosto z nadchodzącego krążka Hackney Diamonds, który ukaże się już 20 października. Utwór Angry Free. Być może właśnie na ten utwór zagłosują Państwo w naszej liście przebojów. Zapraszamy na stronę programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam można zagłosować na najnowszy utwór formacji The Rolling Stones. Emeryci, ale z jaką energią. Już teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, kiedy on mnie Niebo tracę oddech, manam, skoro w programie trzecim Polskiego Radia, nie wiem czy państwo pamiętają, ale Kora kręciła bardzo dużo teledysków w Łodzi i właśnie też w mieście Łodzi od 9 do 19 września w Łódzkiej Galerii AOKZ można oglądać zdjęcia Jacka Poręby. Najbardziej nieznane zdjęcia Kory można zobaczyć na tej wystawie. Zostały zebrane w jedną całość i zaprezentowane jako opowieść. Wybór Łodzi oczywiście nie jest przypadkowy, gdyż tak jak powiedziałem, Kora sporo czasu spędziła między innymi na planach teledysków. W tym z jednej z bram miałem okazję spędzić trochę więcej czasu. To była jedna z tych bram, do której można wejść oglądając teledysk do utworu Luciola bodajże. No Rain i Blind Melon już teraz w Trójce. Pierwszy singiel wokalistki Misi FF, czyli Misi Wurda, który to okazał się dokładnie 10 lat temu, ależ ten czas zleciał niesamowicie, drodzy państwo. Zdjęcie okładki wykonał Kuba Dąbrowski, Mózg, tak się nazywa utwór, skomponowany przez artystkę Ricardę Parasol, tak się nazywa pani, ciekawie. Natomiast przed nami już teraz w programie trzecim Polskiego Radia na pewno grupa The Illuminators i How Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. I don't think Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Session do rana, tam król blues. czasem zeszłym do rana tam królował blues. To już minęło, te czasy, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już, nie. Myślę, że spokojnie ponad połowa Polaków zna tekst tego utworu. Wehikuł czasu i dżem w Trójce. W październiku 1992 roku ukazała się koncertowa płyta Wehikuł czasu, Spodek 92, legendarnej grupy dżem. Było to dokładnie 31 lat temu, a podwójny krążek Wehikuł czasu, Spodek 92 jest uznawany po dziś dzień za jeden z najlepszych dorobków tej grupy, jak i w ogóle w historii polskiego rocka. Na płycie z 1992 roku znalazły się także zaśpiewane przez Ryśka Rydla Sen o Wiktorii, Czerwony jak cegła, Złoty paw czy Naiwne pytania. Nie pytajcie państwo o to, co robić. Jeśli trzeba wstawać, no to po prostu trzeba, a my mamy dla państwa w audycji Trójka Budzi mocną muzyczną pobudkę. Liquido Narcotic. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't mind. razy wróciła. Tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz. Niesamowitych utworów skomponowanych przez Krzysztofa Krawczyka. Podczas tegorocznego Opola w trakcie koncertu upamiętniającego tę wielką gwiazdę wystąpił jego syn, a towarzyszył mu Marian Lichtman z Trubadurów. W 1994 roku Krzysztof Krawczyk wrócił do Polski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Wystąpił na festiwalu w Sopocie. Kolejnych nagrań dokonał zaledwie kilka miesięcy później i już wtedy było wiadomo, że Polska ma wreszcie swojego Elvisa. Już teraz Rod Stewart i Baby Jane w Trójce.